ายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีธรรมงามย่อมเป็นที่รักของเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจับอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์และผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพลีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวดาพลีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลจารวัดที่ดีเทวดาย่อมเคารพบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่างพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามา7วันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์แต่พวกเทพอับซ้อนประมาณ500นางรู้ซะก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหาร500สำรับไว้คอยตักบาตรถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากคนจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังที่พบของตนไปพบกับท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทรงทราบเรื่องจากเทพอักษรทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างที่หาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันท้าวสักกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่ท้าวสักกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองก็เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บ่ายหน้าไปยังเรือนของเขาสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระกำลังเดินมายังเรือนของตนจึงกระซิบอสุรกัญญาคือสุชราว่าให้ทำเป็นไม่เห็นท่านจะชั่วระยะหนึ่งท่านจะกลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจแล้วถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนสองผัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าวสักกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูสิสุชาดาตอบว่าตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่ท้าวสักกะเสด็จออกจากเรือนทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยแล้วก็พลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลตาของกระผมฟ้าเสียแล้ว ดังนี้แล้วทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปะของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหนหนอสุชาดาธรรมกุลีปูจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีจตามีของเรียนอยู่พอดีท้าวสกะจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าพานี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับปากของพระเถระฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักจองหรือว่ารำกำมือหนึ่งก็ตามเราจะรับบิณฑบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบิณฑบาตนั้นมีแกงและกับข้าวมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักดิ์น้อยแต่บิณฑบาตของเขาเสมือนคนมั่งคั่งเขาเป็นใครกันหนอเมื่อพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะจึงต่อว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งและสมบัติท้าวสักกะจึงตอบว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมเป็นไม่มีพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์สวยสิริทิพยสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจได้อย่างไรท้าวสักกะทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมานั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพุทธเจ้านี่เองมีเทพบุตรใหม่3องค์มีศักดิ์เสมอกันคือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวันเทพบุตรทำกรรมดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเพื่อเทพบุตรทั้ง3พาบาปบริจายิกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้ง3นั้นเพื่อนทัพสิริลักษณ์ของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าหลวงท่านถวายทานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่ท้าวสักกะกังวลพระเถระตอบว่ามีแน่นอนพระองค์เมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท้าวสักกะตรัสดังนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดทางเป็นอุทานว่าโอ้ทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากัสสปะดังนี้3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสดับเสียงของท้าวสักกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของท้าวสักกะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปะบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยดาและมนุษย์ย่ำพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดแก่เช่นกัสสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเป็นอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่ำพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นทรงมั่นคงผู้สงบเป็นผู้ที่สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะว่ากลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างที่กล่าวมาข้างต้นผ่านความดีเรื่องกลิ่นชั้นสูงก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์คะเรามีช่วงเวลานี้ ที่จะขยายความได้อีกสักประมาณ10นาทีนะคะประมาณนั้นค่ะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าอ่านไม่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะที่พระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อขอคำขยายสักนิดนึงดีไหมคะตรงจุดนี้ค่ะ คือว่าน้องลองทบทวนทีละประโยคนะครับ ค่ะเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเอง ไม่สงสัยใช่ไหมฮะ ไม่สงสัยค่ะแต่ที่บอกว่า ไม ่เลี้ยงผู้อื่นตรงนี้ค่ะผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่น โดยเฉพาะยังยิ่งหรือว่าโดยธรรมดาเนี่ยพระก็จะเป็นผู้ที่อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอยู่แล้ว ค่ะ อาศัยผู้เลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปก็เลี้ยงตนแล้วก็ถ้าเลี้ยงผู้อื่นก็จะเป็นภาระนะเพราะว่าตนเองก็ยังต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ ค ่ะนี่ถ้ามีภาระจะต้องเลี้ยงผู้อื่นด้วยซึ่งตรงก็จะเป็นภาระนะทั้งแต่ตนและแต่ผู้ที่เลี้ยงตน ค่ะแต่ปัจจุบันนี้พระก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ อันนั้นก็ด้วยความจำเป็น ค่ะ แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นหรือว่าโดยเฉพาะยังยิ่งพระที่อยู่ในเสนาสนะป่านะ ค ่ ะ เป็นพระมหากัสสปเนี่ยท่านจะอยู่เสนาสนะป่าเป็นประจำ ค่ะ ไอ้ที่นี่พระเจ้าก็ทรงปรารภพระมหากัสสปเป็นอุทานใช่ไหมฮะ ใช่ค ่ะนั่นแหละพระมหากัสสปนี่ท่านจะอยู่ป่าแล้วก็เลี้ยงตนเองไม่มีลูกศิษย์วัด คืออันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของผู้ที่ถือธุดงควัตร13ประการอย่างเคร่งครัด ใช่คร ับปลีกตัวไปแต่เพียงลำพังนะคะ ใช่ครับ ค ่ ะ ทีนี้ข้อต่อมาว่าไงครับ ก็ข้อต่อมาก็บอกว่าผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อ ก็มีความไม่สงสัยใช่ไหม ไม่สงสัยค่ะค่ะแล้วก็เห็นใจเทวดาเหมือนกันขณะเท้าสักกะนะคะท่านก็รำพันนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นก็ได้กระทำกรรมดีเอาไว้จึงได้เป็นพระท้าขึ้นมาเป็นเท้าสักกะนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีเทพบุตรมาใหม่3องค์ที่มีศักดิ์เสมอกันแล้วก็มีรัศมีแสงมีเดชที่ยิ่งกว่าทำให้จำต้องหลบเวลาที่เทพบุตรทั้ง3นั้นพาบาทใบจริกาออกนอกวิมานค่ะเทวดาเขาก็แข่งรัศมีกันอย่างนี้เหรอคะจอมท้า ที่แรกก็ท่านมีวิมานใหญ่อยู่คนองค์เดียวแล้วต่อมามีผู้ที่มีวิมานใหญ่กว่า ค่ะ ทุกคนมาปลูกติดกัน ค่ะไม่เห็นต้องอายเลยค่ะจันทราแล้วก็น้อมอนุโมทนาบุญกับกุศลที่ทำให้เขามีรัศมีแล้วก็มีเดชสว่างสวยขนาดนั้น คนที่เคยใหญ่โตฮะ ค ่ ะ เคยใหญ่โตท้าวสักกะท่านก็ยังมีกิเลสอยู ่ค่ะ ยังมีมานะอยู ่ ยังเทียบตนกับผู้อื่นอยู ่ค่ะแล้วเจตนาของพระมหากัสสปะที่ต้องการไปโปรดคนเข็นใจนั้นนะคะค่ะตรงนี้นะคะทำให้เราเองก็ได้อุทาหรณ์เหมือนกันในส่วนตรงนี้ในส่วนของอาจารย์เองนี่อาจารย์มีอะไรจะกล่าวเสริมก่อนไหมคะ คือท่านมหากัสสปนี่เวลาท่านออกจากนิโรธสมาบัตินะครับท่านก็จะมุ่งเอาผลยากจนน ะ เพราะว่าถ้าได้ทำบุญกับท่านก็จะได้รับผลทันทีในวันนั้นหรือว่าในวันต่อมาในระยะใกล้ๆนะครับผมก็อยากจะส่งเคราะห์คนยากจนนี้คนที่มั่งมีอยู่แล้วอะไรก็ยังไม่อินในสมบัติมันอยากได้อีกก็อยากจะทำบุญกับท่านก็ในนี้ก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วไปนะครับ เหมือนกับเราก็อยากได้บุญพอใครเขาบอกว่าทำอะไรแล้วดีมีประโยชน์มหาศาลแค่ไหนแล้วก็ตะเกียกตะกายนะคะที่จะไปแต่ทีนี้จุดนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ได้รับกระแสนะคะที่เร่งเร้าจนกระทั่งกิเลสของเราในเรื่องของความโลภที่จะทำบุญตรงนี้นะคะกระเพื่อมขึ้นมา โดยเฉพาะอันนี้ส่งที่จะเข้าตัวนะครับ ใช่ค่ะก็เลยมาพิจารณาใหม่นะคะว่าจำคะบางทีเรื่องของการสร้างกุศลด้วยวัตถุนะคะเรามันไม่ใช่ที่สุดใช่ไหมคะ คร ับ ค่ะการขับกล่าวแล้วพยายามลดละปล่อยวางให้ได้ต่างหากคือการเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงสมกับคำว่าบุญนั้นคือภาวะแห่งความบริสุทธิ์หรือเปล่าคะ อันนี้มันเป็นชั้นสูงนะครับเป็นความคิดชั้นสูงเป็นความรู้สึกชั้นสูงที่บางท่านพระเถระบางท่านมีคนทำบุญอธิษฐานต้องการนั่นต้องการนี้ต้องการบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการบุญมากๆนะฮ ะ ท่านบอกเอาไปทำไม ท่านบอกเอาไปทำไมบุญเอาความสงบที่เอานิพพานอะไรอย่างนี ้ เด็ดใจท่านไปทางนั้นแล้วแต่ว่าโลกิยะมหาชนนี่ยังฝักใฝ่ต้องการบุญมาสนองตัวทีนี้ถ้าเผื่อเราจะเรียกแบ่งปันความรู้สึกว่าในการทำบุญเนี่ยเรานึกถึงผู้รับให้มากหรือว่าผู้รับเขาลำบากสมควรจะได้รับสิ่งนี้ก็ทำให้ไปโดยที่ว่าเราจะได้สักเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดถึงตัวก่อนว่าเราจะได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตามสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยนะครับพอเปิดสายคนก็จะถามว่าทำนั่นทำนี่จะได้บุญสักเท่าไหร่ ทำอย่างนั้นกับทำอย่างนี้ยังไงจะได้บุญมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะ แต่ว่าในทางที่ถูกกว่าหรือในทางที่ดีกว่าเราควรจะคำนึงถึงความต้องการของผู้รับหรือว่าผู้ที่ควรจะได้รับสิ่งนั้นหรือไม่เป็นเสนาสนะบางส่วนนะฮะขาดแคลนจริงๆ เขาต้องการจริงๆมีความจำเป็นจริงๆเราก็ทำไปให้ไปโดยไม่ได้คำนึงว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ว่าให้ผู้รับเขาได้ไม่ใช่ผู้ให้เป็นผู้ได้ธรรมดามันก็โดยธรรมชาติก็ได้อยู่แล้วถึงเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ได้อยู่แล้วลองเป็นลองต่อนะครับ ค่ะก็ได้สติสอนใจหลายอย่างทุกครั้งที่พิจารณานะคะแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าเวลาที่ท่านจับได้ว่าพระสกะนั้นสร้างเรื่องโกหกขึ้นมานะคะค่ะท่านต้องหยุดอยู่นิดนึงพิจารณาไปจึงรู้อันนี้ก็คือรู้ด้วยญาณใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้ครับท่านรู้ด้วยญาณนะ ค่ะ แต่อันนี้เหมือนเป็นอุบายของกุศโลบายของพระสกะที่จะทำบุญคือว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำบุญ ค ่ ะ พระมหากัสสปเหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายที่จะทำบุญเพราะว่าปลอมมาเป็นคนจนมาเป็นคนจนเคยมีเรื่องด็อกเตอร์พานุนะฮะท่านยอมพูดเท็จเพื่อว่าคนผู้ที่ท่านจะสงเคราะห์นั้นยอมรับการสงเคราะห์ของท่านถ้าเผื่อพูดไปตามความเป็นจริงเขาก็คงไม่รับการสงเคราะห์ท่านก็เลยยอมพูดเท็จเหมือนหลอกลวงเขาเหมือนกัน จริงที่อาจารย์เล่า ดร.พานุใช่ไหม ค่ะที่บอกว่าหมอ ที่เรียครับ ค่ะ ครับนั่นคือผู้นั้นเป็นคนไข้ที่ท่านไปรักษาแล้วก็พอเขาหายแล้วก็รู้สึกว่าถุงเงินเขาหายไป ค ่ ะ เขาก็ปักใจว่าหมอเป็นคนเอาไปแล้วก็ตามมาถามขอโทษขอโทษหมอก็นึกว่าถ้าเผื่อไม่รับว่าเอามาแต่ก็คงไม่รับการสงเคราะห์เพราะเงินจะหาย ค ่ะนี่หมอก็เลยบอกว่าเอามาเอามาแล้วก็ให้เงินไปถ้าจำนวนที่ของจะหายนะฮะ ค ่ ะ แล้วก็เมื่อกลับไปแล้วต่อมาก็ไปทำความสะอาดบ้านเช็ดตัวอะไรก็ปรากฏว่าถุงเงินมันตกไปอยู่ในร่องกระดาน ค่ะ อะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาขอโทษขอโทษอย่างทำให้หมอเสียชื่อเสียง ค ่ ะ จำลองเลยครับ ค่ะแต่ความจริงจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดแต่ตรงนั้นหมอก็ไม่แคร ์ทางหมอไม่แคร ์ค่ะ ชาวบ้านเขาก็เริ่มลังเลว่าเออหมอนี่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นคนอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องเป็นคน คนหลอกลวงเหรอคะ คนหลอกลวงเป็นคนปากยางใจยางอะไร ค่ะ เป็นคนไม่น่านับถืออะไรเงี้ย ค่ะคนที่จะยอมให้คนอื่นตำหนิเข้าใจตนเองผิดได้มี ความปรารถนาดีกับผู้อื่นแสดงว่าเขามีเมตตาสูงมากเลย เมตตาสูงมากครับ ค่ะ เมตตาสูงมากแล้วความจริงมันก็ปรากฏออกมาเอง ค่ะ แล้วแต่ว่าหมอต้องเป็นคนที่มั่นคงและมั่นใจมาก ค่ะ มั่นคงและมั่นใจเพราะเรามั่นคงเขาจึงมั่นใจ ถ้าเรามั่นคงเขาจึงมั่นใจ ใช ่ค่ะอยู่ใกล้ๆคนสงบนี่ทำให้เรานิ่งได้เหมือนกันนะคะเช่นคะค่ะก็เวลาของเราเหลืออยู่2นาทีค่ะ เพราะนั้นบางทีก็ต้องเสี่ยงนะน้องหมายความว่าต้องเสี่ยงกับการสายตาที่ไม่ค่อยดีของคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าความมุ่งมั่นของเราที่จะทำประโยชน์หรือว่าที่จะสมมติว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ ค่ะ เพราะว่าใครที่พอจะมาเป็นผู้ช่วยเหลือได้บ้างที่จะมาช่วยในการที่จะทำประโยชน์แก่พุทธศาสนาทีนี้สมมติว่าจะต้องยอมเสี่ยงต่อสายตาของคนอื่นที่เขาจะมองในแง่ไม่ดีบ้าง ค ่ ะ แต่ก็ต้องยอมเพราะว่าจุดเป้าหมายจริงๆของเราคือการได้ทำประโยชน์แก่พุทธศาสนา ค่ะ การมองดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องของคนมองท่านก็เถอะ ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่น้องเห็นเป็นประจำแล้วก็อยากจะกล่าวตรงนี้ก็คือคนที่ไม่ทำอะไรชีวิตสึกหรอไปเปล่าๆแต่ส่วนคนที่ขยันเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ย50ปีร่วมมากับการทำงานเนี่ยนะคะประโยชน์มากมายเกิดขึ้นกับผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาผลงานของอาจารย์เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้ต่อเนื่องหลายชั่วยุคคนทีเดียวนะคะแล้วก็ค่าของคนเรานี่ก็วัดกันที่ผลงานแล้วก็ความดีประจำตนจึงรู้สึกว่ากลิ่นสีแล้วก็กลิ่นของคนดีนี่แหละค่ะหอมกระจุงกระจายนะคะไปได้ทุกทิศแล้วก็หอมนานดังที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ในทางความดีสองเรื่องนี้ค่ะก็หมดเวลาลงพอดีนะคะ ค ่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่สละเวลามาเป็นประจำสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ